มรรคแปดก็เป็นการปรุงแต่งเหมือนกันนั่นแหละท่านฟังแต่เป็นการปรุงแต่งที่ทำให้ลดการปรุงแต่งลงเป็นทางที่จะไม่เกิดความระงับลงตรงนี้จึงเป็นความสวยงามมากเป็นก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีนะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่การปรุงแต่งนี้ทำให้ลดการปรุงแต่งลงทำให้เกิดความสงบระงับลงที่ทำให้ตัณหามันลดลงลดลงไล่มาตามทางมรรคแปดนี่แหละท่านผู้ฟังทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจะมาพบกับท่านผู้ฟังในรายการที่ชื่อว่าธรรมรับอรุณซึ่งรายการนี้ท่านฟังออกอากาศอยู่เป็นประจำตั้งแต่เวลา5:00 ถึง 6:00 เช้านำเรื่องราวที่เป็นคำสอนในทางที่จะให้เกิดสันติวรบทคือสุขอันเกษมที่ไม่เนื่องด้วยกามเพราะว่ากามหรือว่าความยินดีเพลิดเพลินพอใจเนี่ยมันเสพเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มมันจะไม่อิ่มไม่พอจะมีความพร่องอยู่เสมอแต่ถ้าเราหาความสุขมาในภายในจะรู้สึกถึงความอิ่มเอิบความเต็มพร้อมความสมบูรณ์ก็เรียกเป็นสัมโพธิคือเป็นความรู้ยิ่งรู้พร้อมเป็นไปเพื่อนิพพานนั่นเองความรู้ต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ฟังจะเกิดขึ้นในใจเราได้ก็ต้องอาศัยการฟังฟังแล้วเข้ามาทางหูรับรู้เอาไว้ใคร่ครวญคิดนึกอยู่ในระหว่างหูคือสมองทำให้มันเข้าสู่ในจิตใจของเราด้วยการตั้งสติไว้ด้วยการทำด้วยการปฏิบัติด้วยการคิดนึกตรีตรึกใคร่ครวญให้ดีอยู่ในโสมนสิการจะทำให้เรานั้นมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นความรู้ชนิดที่จะให้กิเลสมันออกจากใจของเราไปกิเลสอวิชชาตัณหาเนี่ยท่านฟังมันห่อหุ้มรึงรัดทำให้จิตใจของเรามีความเศร้าหมองพอใจเศร้าหมองอะไรมันก็เข้าไม่ได้ความรู้ความเรียนความเอาใจใส่มันเข้าไม่ได้เข้าไปก็ได้ไม่เต็มที่จะบิดเบี้ยวหลุดหายได้ไม่เต็มในการฟังนั้นจึงต้องมีวิธีการระวังวิธีการที่เราจะฟังธรรมะให้ได้เข้าใจข้อที่1นั้นก็คือให้มีศรัทธาให้มีความมั่นใจว่าข้อมูลที่นำมาเล่ามาบอกกล่าวให้ฟังนี้นะเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างดีแล้วมีความรัดกุมรอบคอบไม่หละหลวมมีการที่พิจารณาใคร่ครวญตรวจสอบเทสมาใช้มาพิสูจน์แล้วโดยผู้รู้วินยูชนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายจึงได้เป็นธรรมะเหล่านี้นะมาให้เราได้ฟังกันรายการของเรานี้ก็มีผู้สนับสนุนคือกรมประชาสัมพันธ์ที่ให้เวลาเราวันละ1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงมาพบปะพูดคุยกันในการพบเจอนี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่อยู่ในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นคำอธิบายเป็นตัวพระสูตรแม่บทหัวข้อจุดไหนจุดไหนอ่านทำความเข้าใจจุดนี้แล้วมีประเด็นน่าสนใจเรื่องนี้เราอันนี้ไม่ได้เคยพูดถึงเลยหรือว่าพูดถึงไปแล้วจะมีประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมทำให้เราสามารถที่จะได้ฟังสิ่งใหม่ๆเรื่องราวต่างๆทั้งที่ยังไม่เคยได้ฟังหรือฟังไปแล้วมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆเพิ่มเติมก็มาพูดคุยกันโดยท่านฟังสามารถที่จะรับฟังย้อนหลังหรือว่าดูเนื้อหาพระสูตรอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ที่เว็บไซต์นี้สามารถที่จะส่งข้อความได้ติดต่อกับทางรายการได้ ดูวิดีโออ่านพระสูตรดูรูปอะไรต่างๆอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ท่านฟังก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากเราลูกศิษย์ลูกหาไม่ว่าจะเรื่องการทำเว็บไซต์กรอกข้อมูลทำภาพประกอบตัวข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์เนี่ยก็มาเทศอยู่หน้าไมค์ยังมีอีกหลายๆคนช่วยอยู่ทางหลังไมค์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางสวทมีคุณทรงพลมีคุณนันทคมมีคุณปวริศแล้วก็ยังมีอาสาสมัครที่เป็นลูกศิษย์ในการช่วยกรอกข้อมูลทำภาพติดตั้งเว็บไซต์ต่างๆและที่สำคัญก็คือมีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนี่แหละที่มาคอยติดตามทำให้รายการของเรานี้ทำให้เกิดประโยชน์ในสังคมในการดำเนินชีวิตในครอบครัวต่างๆได้ซึ่งการที่เรานำธรรมะมาใช้งานมาบอกต่อเนี่ยเป็นลักษณะการที่เราไม่เป็นคนสุดท้ายที่จะรับรู้รับทราบรับฟังธรรมะนี้แต่ให้ธรรมะเนี่ยส่งต่อไปนั่นคือการที่เราเอามาปฏิบัติเอามาทำแล้วนี่แหละท่านฟังเป็นเหมือนการที่เราสืบต่อแล้วไม่ใช่ให้ความรู้นี้มาจบลงที่เราไม่ทำต่อรู้แล้วก็เก็บไว้แต่ว่ารู้แล้วเอามาทำด้วยเอามาปฏิบัติด้วยในการทำการปฏิบัตินี้เราต้องให้มันเข้าไปในถึงจิตใจไม่เป็นเพียงแค่จำได้ไม่เป็นเพียงแค่ท่องได้จำได้ท่องได้เนี่ยมันคือสุตมยปัญญายังสามารถคิดตริตรึกเอามาใช้แอพพลายในเรื่องราวต่างๆเอาเป็นจินตมยปัญญายังเข้าสู่จิตใจของเราสามารถที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นได้นั่นก็เป็นภาวนามยปัญญาคือการพัฒนาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเลยพอเราทำให้มากเจริญให้มากท่านผู้ฟังจุดหนึ่งที่เราจะมีความรู้ความเข้าใจอย่างหนึ่งนั้นก็คือว่าความเป็นอนัตตาความเป็นอนัตตาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีเป็นเรื่องที่ยูนิคมากๆเป็นเรื่องที่โดดเด่นอันดับเดียวแรกเลยในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคือความเป็นอนัตตาถ้าเราเข้าใจจุดนี้ได้นะฟังคือสุดแล้วนั่นนี่คือปัญญาเป็นที่สุดจบนี่คือตรงนี้คือความเป็นอนัตตานี้ความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างไรคือถ้าเราจะมาพูดกันในทางปรัชญาทางภาษาเนี่ยนะท่านฟังนะมันก็เถียงกันไม่จบเราเถียงกันมาตั้งแต่สมัยก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นแล้วท่านฟังก็จะมีลักษณะที่บอกว่าจะทำก็ไม่ใช่ไม่ทำก็ไม่ใช่คือบอกว่ามีอยู่นี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองบอกไม่มีอยู่ข้อที่สามก็บอกว่ามีและทั้งไม่มีนี่ข้อที่สี่ก็บอกว่าจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่มันเป็นลักษณะลูกเล่นทางภาษาที่จะแบบว่าดิ้นได้ไม่ตายตัวความเป็นอนัตตาไม่ใช่อย่างนั้นนี่เขาก็เถียงบนสอบถามไล่เลียงกันแล้วมันไม่จบมันไม่สามารถที่จะหาที่สุดจบได้คือเป็นทางบนบนมันก็คือตันนั่นแหละไม่มีที่ไปต่อได้พระพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติขึ้นมาในฝั่งมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะที่จะสร้างทางใหม่ที่มันไม่ตันที่เราจะมีความเข้าใจในเรื่องความเป็นอนัตตาท่านบอกไว้ว่านั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะเข้าใจจุดนี้ได้อย่างไรแต่วันนี้ต้องการจะมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าเราจะทำความเข้าใจในเรื่องความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอนัตตาเฉพาะเจาะจงลงมาว่านี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ตัวเรานี่ไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยเราจะเข้าใจยังไงเพราะว่านี่ไม่ใช่การที่เราได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มาครั้งแรกนะท่านฟังตั้งแต่เป็นเด็กน้อยแวะๆเนี่ยยังพูดไม่ทันได้ด้วยซ้ำแน่นอนเลยว่าไอ้คำว่าไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเนี่ยถ้าคนที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยนะได้ยินมาตั้งแต่ยังพูดไม่ได้ด้วยซ้ำคำนี้มันคือยังไงเด็กเขาก็ฝึกพูดไป

ม่ใช่ของเธอทั้งหลายนี่ชื่อพระสูตรเลยนะณตุมหะนี่ก็คือไม่ใช่ของเธอไม่ใช่ของฉันไม่ใช่ของเราคือถ้ามีฉันมีเธอก็ต้องมีเราก็ต้องไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเธอไม่ใช่ของฉันมีทั้งนั้นแหละในที่นี้คือกายของเรานี้ไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ใช่ของคนอื่นด้วยนะคือสมัยก่อนที่เขาจะเลิกทาสเนี่ยเขาก็บอกว่านายทาสนี้นางทาสนี้นี่เป็นสมบัติของคนนี้คนนี้เหมือนวัวควายสุนัขนี่แหละเขาก็บอกว่านี่เป็นเจ้าของของคนนั้นมีคนนั้นเป็นเจ้าของกายของเราเนี่ยที่บอกว่านั่นเป็นเจ้าของนี่เป็นเจ้าของฉันเป็นเจ้าของอันนี้ไม่ใช่แค่กายยังรวมถึงสิ่งของข้าวของเนี่ยอันนี้คือเราสมมุติเรียกเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจกันแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเนี่ยมันไม่ได้มีมันมีไม่ได้ทำไมถึงมีไม่ได้เพราะถ้าเราเห็นว่ามันมีเป็นแบบนี้อันนี้เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องแต่เราพึงเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นฟังให้ดีทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นทำให้เกิดความเข้าใจไปนั่นแหละว่าเราเป็นเจ้าของมันเอาทำไมฉันจะไม่เป็นเจ้าของกายของฉันฉันจะพูดอะไรฉันก็พูดได้ปากขยับได้นี่ฉันจะเดินไปตรงนั้นฉันก็เดินได้คนที่มีขาฉันจะคิดเรื่องนี้ฉันก็คิดได้สินี่แหละปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นเพราะว่าเราปรุงแต่งตามเหตุตามปัจจัยเอาใหม่นะต้องเอาใหม่ใหม่เดี๋ยวมันเร็วเกินไปเอาช้าช้าชัดชัดเข้าใจไปทีละขั้นตอนกายของเรานี้เกิดมาจากไหนเอาพ่อแม่ไงไม่มีใครหรอกเกิดจากบ้องไม้ไผ่ทุกฟังเอาต่อให้คุณเกิดจากบ้องไม้ไผ่แต่นี่บ้องไม้ไผ่ก็เป็นอะไรเป็นแคปซูลเป็นหลอดแก้วต่อให้คุณเกิดจากการโคลนมาไม่ใช่ว่ามีพ่อกับแม่หรอกคือเอาเซลล์มาโคลนแล้วก็เกิดในหลอดแก้วเลยต่อให้เป็นอย่างนั้นก็ตามอ่ะก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยคือหลอดแก้วนั้นคือบ้องไม้ไผ่นั้นหรือมารดาบิดาคันของมารดาคันของมารดาก็คือหลอดแก้วแบบหนึ่งแล้วแหละเอาอาศัยอันนี้มีเหตุปัจจัยเกิดมาถูกไหมเมื่ออาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นแล้วมีมาเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นมานี้ด้วยเพราะอะไรก็ต้องกินข้าวกินน้ำข้าวน้ำนั้นอาจจะมาในรูปของอาหารเหลวเขาใส่มาในหลอดเป็นทิวบ์มาให้คุณกินอยู่ในจานหลอดแก้วหรือใส่มาเป็นจานข้าวให้คุณเคี้ยวตักเอาด้วยช้อนหรือว่าก็เป็นน้ำนมมารดาดูดผ่านจากเต้าหรือบางคนก็ดูดนมจากขวดจากกระป๋องก็แล้วแต่ละทีนี้ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเหล่านี้จึงโตขึ้นมาได้ใหญ่ขึ้นมาได้ใช่ไหมปรุงแต่งเป็นกายของเรามีตามีหูมีแขนขาจะขยับเดินไปนั่นนี่ได้ซึ่งกระบวนการการปรุงแต่งออกมาเป็นกายเนี่ยต้องฟังก็เรียกว่าเป็นสังขารสังขารเนี่ยคือการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปกิริยาที่ปรุงแต่งให้สำเร็จรูปโดยความเป็นรูปการปรุงแต่งรูปให้สำเร็จรูปโดยความเป็นรูปการปรุงแต่งเนี่ยเรียกว่าสังขารปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจากเด็กให้เกิดมาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาโตขึ้นมาสำเร็จรูปโดยความเป็นอย่างอื่นนั่นคือสังขารแล้วมีสังขารคือการปรุงแต่งเกิดขึ้นสังขารคือรูปนี้นี่เป็นสังขารใช่ไหมล่ะมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมานี่แหละท่านฟังมันเลยทำให้เกิดความรู้สึกว่านี้เป็นตัวเราของเราว่าเอ้ยฉันก็ควบคุมได้นี่นะก็ควบคุมตามเหตุตามปัจจัยไงถ้าคุณกินอาหารดีก็โตขึ้นถ้ากินอาหารที่มันขาดสารอาหารคุณก็เป็นโรคโปลิโอโรคขาดสารอาหารไปมันก็ไม่โตขึ้นแกร่งไปนั่นเพราะว่าเหตุปัจจัยมันปรุงแต่งกันมาแล้วใช่ไหมไอ้ความที่อาศัยเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาแล้วนี่แหละทำให้สิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านฟังมันไม่ได้เป็นตัวมันของมันเองแต่มันต้องอาศัย สิ่งอื่นที่เป็นเงื่อนไขก่อนมาแล้วนั่นน่ะปรุงแต่งกันมาโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราถืออยู่ในมือนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเห็นอยู่นี้ได้ยินอยู่นี้รับรู้รับทราบได้ด้วยทางใจทางตาทางหูทางจมูกอย่างใดอย่างหนึ่งนี้มันได้มีอย่างอื่นเหตุอย่างอื่นเงื่อนไขอย่างอื่นก่อนหน้านั้นปรุงแต่งกันมาก่อนแล้วมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองคือไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่มันได้อาศัยสิ่งอื่นมาเป็นเหตุปัจจัยก่อนความที่ไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่ว่าอาศัยเหตุปัจจัยอื่นมาก่อนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอนัตตาเข้าใจหรือยังถ้ายังไม่เข้าใจโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเสียงที่เราได้ยินอยู่นี้ผ่านทางหูใช่ไหมนั่นคืออะไรก็มันก็เป็นกายของฉันเนี่ยฉันมีหูใช่ปะล่ะคุณไม่ได้หูหนวกกายของท่านผู้ฟังนี่กายของคนอื่นด้วยกายของตัวข้าพเจ้ากายของพระพุทธเจ้ากายของผีกายของสัตว์นรกกายของเทวดาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกายหยาบกายละเอียดกายมีรูปไม่มีรูปสักอย่างใดอย่างหนึ่งกายของตัวเราเอาตัวเรานี่แหละอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นมาก่อนโอเคไหมล่ะเราไม่ได้ดูเห็นเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดตอนเกิดนี่เป็นแบบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งนะถ้าไปดูรูปของเราสมัยเด็กๆก็มันไม่ได้เป็นแบบนี้เอาแล้วมันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปได้ไงอาศัยเหตุปัจจัยไอ้ความที่มันมาเป็นอย่างนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ได้นี่นะเพราะมันมีอย่างอื่นมาก่อนปรุงแต่งกันมาก่อนเปลี่ยนแปลงกันมาก่อนไอ้ความที่อาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นมาก่อนความที่กายของเรานี้ตอนนี้วินาทีนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองเพราะมันอาศัยอย่างอื่นมาก่อนความตรงนี้เราเรียกว่าเป็นอนัตตาอยู่ในกายของเราต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างนอกเสียงที่เราได้ยินอยู่ข้างนอกกลิ่นที่เราดมได้อยู่ตอนนี้อุณหภูมิสัมผัสมันจะร้อนมันจะเย็นมันจะหยาบมันจะละเอียดมันจะลื่นมันจะฝืดยังไงเนี่ยมันมีอย่างอื่นปรุงแต่งกันมาก่อนมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองเดี๋ยวนี้ตอนนี้แต่มันต้องใส่อย่างอื่นมาก่อนมันถึงอยู่ในสภาวะแบบนี้แบบนี้ได้ความที่มันต้องอาศัยอย่างอื่นมาเนี่ยไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตานี่ก็สมมุติเรียกเนี่ยเพื่อให้เข้าใจเงื่อนไขวิธีการตรงนี้แหละท่านจึงใช้ศัพท์คำนี้นะคำว่าอนัตตานี่ก็สมมุติเรียกขึ้นมาเพื่อจะอธิบายสภาวะแบบนี้โอเคทีนี้เราเข้าใจนะเข้าใจด้วยสมองก็ได้ไม่เป็นไรฟังให้ดีจี้จ่อพิจารณาลงมาตรงนี้ไม่ต้องเอาคนอื่นเอากายของเรานี่ถูกไหมล่ะกายของเราเนี่ยเป็นอนัตตามันจะรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวมันก็อยู่ที่อุณหภูมิข้างนอกหรือมันก็อยู่ที่อุณหภูมิในกายของเราถ้าคนตัวร้อนมันก็จะรู้สึกหนาวถ้าอากาศข้างนอกมันร้อนเราก็จะรู้สึกร้อนคือมีความรู้สึกได้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้นั้นน่ะก็เปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยที่เกิดจากอุณหภูมิภายในอุณหภูมิภายนอกอันนี้คือกายของเราเนี่ยมีความเป็นอนัตตาเพราะว่ามันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยได้ไม่ต้องเอาอะไรมากทุกฝั่งแค่ว่าเรายื่นแขนออกไปเหยียดแขนออกหุบแขนเข้าแค่นี้ก้าวขาออกเดินไปข้างหน้าหรือเหยียดขากลับเดินถอยหลังกลับมาเนี่ยลักษณะนี้เป็นการปรุงแต่งไปในกายทั้งสิ้นการปรุงแต่งนี้ก็หมายความว่าคุณก็ต้องคิดก่อนแหละว่าฉันจะเดินไปตรงนั้นฉันจะเหยียดแขนออกไปตรงนี้การเดินไปการเหยียดแขนไปมันก็อาศัยความคิดนึกใช่ไหมเสร็จแล้วสมองนี่ก็ปล่อยไอ้เส้นประสาทก็เรียกเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณผ่านไปตามเส้นประสาทเป็นสัญญาณไฟฟ้าไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมัดนี้หดกระตุ้นให้อีกกล้ามเนื้ออีกมัดหนึ่งยืดหดยืดมันเกี่ยวข้องกับกระดูกอยู่มันก็กลายเป็นยืดแขนหดแขนหรือก้าวขาหดขาเนี่ยเป็นอย่างนี้ปรุงแต่งเป็นขั้นเป็นตอนไปพอมันปรุงแต่งเป็นขั้นเป็นตอนไปเนี่ยตรงนี้แหละท่านผู้ฟัง ที่ทำให้เหมือนดูว่าเราควบคุมมันได้ไอ้ความรู้สึกที่ทำให้เราดูเหมือนว่าควบคุมกันได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่ใครทำขึ้นก็ฉันนี่แหละทำขึ้นพอไอ้ความรู้สึกว่าเหตุปัจจัยนี้ของฉันทำขึ้นเนี่ยไอ้ความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันจึงเกิดมีมาทันทีความรู้สึกว่ากายนี้ก็ของฉันนี่นาเพราะว่าฉันควบคุมได้มันเป็นเหตุปัจจัยมากกว่าฉันขยับได้นี่คือความเข้าใจที่ทำให้เราเข้าใจว่านี่เป็นตัวเราของเราเพราะว่าเราควบคุมได้มีการควบคุมแขนขาการควบคุมวาจาการควบคุมความคิดเป็นต้นพอเราควบคุมได้ไปแบบนี้เราก็เลยคิดว่าเอ้ยไอเนี้ยของเราไอเนี้ยของฉันแต่ว่าขอโทษนะคือเห็นไม่ใช่อยู่หรือว่ามันเป็นปัจจัยกันมาพระพุทธเจ้านี่จึงบอกไว้ชัดเจนในพระสูตรนี้ให้เข้าใจให้ถูกเลยนะว่ากายเนี่ยไม่ใช่ของเธอแล้วก็ไม่ใช่ของคนอื่นด้วยทำไมอ่ะก็ฉันควบคุมได้ก็ไอ้ที่ควบคุมได้นั่นน่ะเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่ปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นว่าคุณควบคุมได้เพราะมันเป็นปัจจัยกันมานี่เอาใหม่นะท่านฟังเอาใหม่เรื่องนี้ถ้าไม่เห็นนี่ต้องเข้าใจกันให้อีกครั้งหนึ่งคุณจะกระดิกนิ้วได้คุณจะกระดิกนิ้วได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่านิ้วมันกระดิกเองเด้อมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยคือสมองควบคุมผ่านทางระบบเส้นประสาทกล้ามเนื้อหดถ้ากระดูกมันงอมันอย่างเงี้ยคุณจะไปกระดิกนิ้วย้อนหลังให้ไปทางหลังมือได้ไงอ่ะมันไม่ได้เพราะว่ากระดูกมันล็อกกันมาอย่างงี้กล้ามเนื้อมันล็อกขึ้นมาอย่างนี้เราก็ต้องทำตามที่มันปรุงแต่งล็อกขึ้นมาแล้วก็ขยับได้เฉพาะตามที่เหตุปัจจัยมันสร้างเอาไว้ก่อนถ้าเหตุปัจจัยมันไม่ได้สร้างเอาไว้ว่าให้เราสามารถที่จะกระดิกนิ้วไปทางหลังมือได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ไงอย่างเข่าของเราเนี่ยท่านฟังกับกล้ามเนื้อเนี่ยมันล็อกขึ้นมาในลักษณะที่หดเข้าแต่นกบางประเภทเนี่ยเข่ามันงอไปทางด้านหลังคือเข่าของเราเนี่ยมันงอมาทางด้านหน้าใช่ไหมแต่สัตว์บางประเภทมีนกบางอย่างเข่ามันงอไปทางด้านหลังหรือเราจะให้เรางอเข่าไปทางด้านหลังขามันก็หักเท่านั้นล่ะมันทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ปรุงแต่งกันมาในลักษณะแบบนั้นแต่มันปรุงแต่งกันมาในลักษณะแบบนี้มันจึงเป็นแบบนี้ไอ้ที่เราทำได้เนี่ยเพราะมันปรุงแต่งกันมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วไอ้ที่ปรุงแต่งกันมาเนี่ยก็คือปัจจัยนั่นเองปรุงแต่งกันขึ้นมาทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเนี้ยเป็นตัวเราของเรารู้สึกไปตอนไหนก็ตอนที่เราปรุงแต่งไปนั่นเองควบคุมมันได้นั่นเองไอ้ความรู้สึกว่าตัวเราของเรามันจึงคืบคลานไปในสิ่งนั้นพอเราคิดได้เราพูดได้เราทำได้มันจึงทำให้เกิดความรู้สึกไปเป็นอย่างนั้นเข้าใจผิดเหมือนอย่างพยับแดดมูฟังเวลาเราขับรถไปตามถนนหลวงเนี่ยนะที่เป็นถนนดำไม่ใช่ถนนลูกรังหรือว่าเป็นดินเป็นอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นถนนที่พื้นมันเรียบๆหน่อยจะเป็นถนนคอนกรีตหรือว่าถนนยางมะตอยก็ตามในเวลาเที่ยงวันเนี่ยเราจะดูเหมือนว่ามันมีแอ่งน้ำเป็นน้ำมาเปียกอยู่ถนนข้างหน้าแต่นั่นไม่ใช่น้ำจริงๆท่านฟังเป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นการสะท้อนกลับหมดของแสงทำให้เงาสะท้อนของท้องฟ้าฝั่งนู้นเนี่ยมันมาอยู่บนพื้นทำให้ดูเหมือนเป็นน้ำอยู่บนพื้นถนนแต่ไม่ใช่น้ำจริงๆแต่เป็นรูปแบบการปรุงแต่งอย่างหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์เป็นการสะท้อนกลับของแสงทำให้เรามองพื้นผิวถนนว่าเหมือนเป็นน้ำถ้าเราบอกว่ามีน้ำอยู่ข้างหน้าอันนี้คือคุณเข้าใจผิดแต่สิ่งที่ถูกก็คือเรามองไม่เห็นพื้นถนนเพราะว่าการหักเหของแสงที่มันเป็นไปตามเงื่อนไขของความร้อนที่เกิดจากพระอาทิตย์ในเวลาเที่ยงวันมันเป็นเงื่อนไขกันมาแบบนี้ปรุงแต่งกันมาเป็นแบบนี้เราจึงทำให้ดูเหมือนเข้าใจไปว่าเป็นน้ำแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หรือเหมือนกับเขาแสดงมายากลน้ำหวังนักแสดงมายากลเขาก็จะทำท่าทางลีลาให้ดูเหมือนว่ามันหายไปได้แ แต่ว่าจริงๆมันก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่คุณมองไม่เห็นเขาใช้กระจกบังเอาไว้ไอ้ที่ว่ากระจกบังเอาไว้ด้วยการปรุงแต่งด้วยเงื่อนไขของเทคนิควิธีโดยใช้กระจกบ้างโดยใช้มุมกล้องบ้างโดยใช้มือที่มันรวดเร็วบ้างทำให้เราดูเหมือนเข้าใจไปว่าโอ้มันหายไปจริงๆหรือเสกขึ้นมาได้จริงๆเดินทะลุกำแพงได้จริงๆเดินบนน้ำเดินบนอากาศได้จริงๆแต่จริงๆไม่ได้เดินบนน้ำหรอกก็เดินบนของแข็งนี่แหละแต่จริงๆไม่ได้ทะลุกำแพงไปได้หรอกคืออ้อมไปทางอื่นแต่ให้ดูเหมือนเฉยๆการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ดูเหมือนเนี่ยทำให้เราเข้าใจผิดพลาดไปได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้เอาตัวอย่างเรื่องของพยับแดดเอาตัวอย่างเรื่องของนักแสดงมายากลที่มันไม่ใช่เป็นเวทมนต์อะไรมันเป็นแค่ทริคเป็นแค่กลลวงเนี่ยให้น้อมกลับมาอยู่ในที่ตัวเราว่าอ๋อไอ้แค่ที่ว่าเรากระดิกนิ้วได้เราขยับมือก้าวขาได้เนี่ยนี่มันเป็นการปรุงแต่งของเหตุปัจจัยที่มันมีกันมาคือมันเป็นอนัตตาอยู่ทนโทษอยู่แล้วไม่ได้จะเป็นตัวเราของเราได้น้อมกลับมาที่จุดนี้นะเห็นในกายของเรานี่แหละจะเห็นความเป็นอนัตตาเห็นความไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยเห็นในกายของเรานี่แหละเห็นอย่างนี้ในเรื่องที่ว่าสมมุติเรียกกันมาอันนี้เป็นลูกของฉันนี่เป็นคู่ครองของฉันนี่เป็นรถของฉันนี่เป็นบ้านของฉันอันนี้ก็ตามกฎหมายก็ว่ากันไปไม่มีปัญหาเพราะว่าอันนี้ก็ต้องสมมุติเรียกความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณต้องมีไม่ให้ใครมาขโมยไปได้ให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายข้อบัญญัติต่างๆนี่ก็เป็นบัญญัติกันไปสมมุติให้เข้าใจตรงกันแต่ความเป็นจริงจริงๆของมันเนี่ยนะเราจะไปควบคุมให้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นตามที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ได้ตลอดเวลาเป็นไปได้บางครั้งบางคราวตามเหตุตามปัจจัยที่มันอนุญาตให้เราเท่านั้นดูรถของเรานี่สิรถของเราเนี่ยเราจะบอกเฮ้ยอย่าเสียนะต้องวิ่งให้ได้ดีนะแล้วมันต้องไปได้เร็วด้วยโอ้ยมันก็ปรุงแต่งไปตามระบบกลไกทางกลศาสตร์ทางด้านเครื่องจักรเท่านั้นล่ะบางทีเราขับไปมันรถปูโรทั้งมันก็พังได้หรือรถใหม่ๆดีๆบางทีระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบคอมพิวเตอร์มันห่วยมันพังมันร้อนมากมันก็พังได้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้ตามที่เราหวังได้เพราะว่าความหวังกับความจริงมันไม่เหมือนกันนะฟังความหวังคือสมมุติความจริงมันคือจริงๆจริงๆของมันเนี่ยก็คือความที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุปัจจัยมาไงมันก็เป็นไปตามอย่างนั้นไอ้ที่บัญญัติสมมุติว่าหวังเอาว่าเป็นงี้เนี่ยนั่นคือบัญญัติเฉยๆมันเป็นของเราแต่จริงๆมันก็เป็นตามเหตุปัจจัยของมันเป็นยังไงมันก็เป็นไปเป็นอย่างนั้นแต่เราจะไปหวังให้มันเป็นอย่างนั้นหรืออย่างนี้ตามที่เราหวังก็ถ้านั่นมันไม่ได้เป็นปัจจัยของมันจะไปเป็นได้ยังไงมันไม่ได้ดูที่กายของเราทุกฝั่งดูที่กายของเราอะไรที่เป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาเนี่ยนั่นไม่ควรเห็นว่าเป็นของเราเพราะว่าเราไม่ได้ควบคุมมันได้จริงๆควบคุมมันได้เพียงแค่ตามที่เหตุปัจจัยนั้นมันอนุญาตมันมีกันมายกตัวอย่างเช่นการขยับแขนของเราที่แขนของเราขยับได้อย่างนี้เพราะเหตุปัจจัยร่างกายของเราปรุงแต่งมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วให้มันขยับได้ให้มันยืดได้ให้มันงอได้ถ้าคนที่ปัจจัยเขาเปลี่ยนแปลงไปเช่นแขนมันล็อกนิ้วมันล็อกมันก็ขยับไม่ได้เพราะว่าปัจจัยปรุงแต่งไปเปลี่ยนแปลงไปแค่นี้เองทุกฝั่งแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้ว่าถ้ามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาเราก็ปรุงแต่งกันไปจะไปว่านี่เป็นของเรามันก็ได้แค่ที่มันอนุญาตให้ตามที่มันปรุงแต่งกันไว้เราจะเกินไปกว่านี้มันไม่ได้นะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปคุณก็จะไม่ได้ด้วยนะเช่นแขนล็อกข้อล็อกนิ้วล็อกหรือร่างกายมันทรงอยู่กันไม่ได้แล้วถ้าสีน้ำไฟลม ร้อนมากหนาวมากบางทีก็ขยับยากไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังได้ไอ้ความที่ไม่ได้สามารถที่จะเป็นไปตามที่เราหวังได้ที่เราปรารถนาได้นี่แหละท่านผู้ฟังมันจึงไม่ใช่ของเราแล้วถ้ามันไม่ใช่ของเราใช่ป่ะว่ามันจะไปเป็นของคนอื่นได้ไงของคนอื่นก็ไม่ใช่หรือเราจะไปเอากายของคนอื่นกายของคู่ครองฉันนี่ผัวฉันนี่เมียฉันนี่ลูกฉันนี่ของฉันคุณพูดได้เฉยๆแต่ทำจริงๆมันไม่ได้โดยเงื่อนไขที่มันปรุงแต่งกันมาของเขาเขายังควบคุมเองไม่ได้เลยผมก็ควบคุมได้เฉพาะตามเหตุปัจจัยที่มันปรุงแต่งกันอนุญาตให้เราควบคุมไปเท่านั้นแล้วเราจะไปเอาของเขามาเป็นของเรายิ่งไม่ได้ใหญ่ไม่ต้องดูอื่นไกลเอาตัวเราเองอย่างที่ว่าพิจารณาเข้ามาในตัวเราว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาเป็นสิ่งที่เหตุปัจจัยนี้ทำให้เกิดความรู้สึกว่านี่เป็นตัวเราของเราได้เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ทั้งตาทั้งหูได้บางทีก็รู้สึกสุขได้ด้วยกายนี้บางทีก็รู้สึกทุกข์ได้ด้วยกายนี้บางทีเรานั่งสมาธิโอ้สุขเนาะสุขเนาะเกิดขึ้นที่ไหนในกายนี้บางทีอากาศมันร้อนโอ้ร้อนมากร้อนมากทุกข์เนาะเกิดขึ้นที่ไหนในกายนี้บางทีกินอาหารโอ้อร่อยมากอร่อยมากเกิดขึ้นที่ไหนก็ที่กายนี้แหละสุขบ้างทุกข์บ้างตามอะไรเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาเป็นเสียงผ่านทางหูเป็นผลทพะอุณาภูมิผ่านทางกายเป็นรสผ่านทางลิ้นปรุงแต่งกันไปไอ้รสเสียงกลิ่นที่มานี่คืออะไรมันก็เป็นนามรูปนี่แหละตามฟังเราจะรับรู้นามรูปได้ก็ต้องผ่านทางอายตนะต่างๆก็เรียกเป็นสัลยตนะสัลยตนะสัลยตนะนี่ก็คือช่องทางนั่นเองเราจะรับรู้สิ่งที่เป็นรูปมีเสียงมีรสมีกลิ่นพวกนี้เป็นรูปทั้งสิ้นเนี่ยก็ผ่านทางสัลยตนะคุณจะรับรู้สิ่งที่เป็นนามคือความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างเรื่องราวบางอย่างเนี่ยนิทานมันก็เป็นนามเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่เป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเราจะรับรู้สิ่งที่เป็นนามได้ก็ผ่านทางช่องทางคือมโนคือใจตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้ก็คือสัลยตนะซึ่งมันก็ต้องมาให้ถูกช่องทางเสียงมันจะเข้าจมูกไม่ได้แสงมันจะเข้าหูก็ไม่ได้กลิ่นมันจะเข้าตาก็ตาแสบเท่านั้นล่ะไม่ได้ต้องมาตามช่องทางของมันให้ถูกตามช่องทางก็คือเสียงก็ต้องเข้าหูกลิ่นก็ต้องผ่านมาทางจมูกแสงภาพก็ต้องผ่านมาทางตาตรงนี้มันจึงมีการกระทบกันเรียกว่ามีปัจจัยกันปรุงแต่งเหตุปัจจัยมาเป็นอย่างนี้ปรุงแต่งกันมาทุกขั้นตอนเลยนะท่านฟังนามรูปก็ปรุงแต่งกันมาอาศัยสังขารนามรูปจะมาเข้าตาได้หูได้ช่องทางมันก็ต้องปรุงแต่งกันมาเป็นกายของเราก่อนมีกายของเราแล้วผัสสะก็ต้องปรุงแต่งมาให้ถูกช่องทางมีผัสสะแล้วมันจึงเกิดความรู้สึกขึ้นตรงนี้แหละจิตท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่ปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นคือมีเวทนาได้มีเวทนาพอใจบ้างไม่พอใจบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างตรงนี้แหละที่ทำให้ความรู้สึกว่านี้เป็นตัวเราของเรามันเกิดขึ้นมาเกิดตรงนี้หลังจากที่เรามีความพอใจไม่พอใจพอเรามีความพอใจไม่พอใจอยากให้มันเป็นอย่างนี้นะไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะไอ้ความอยากความตรงนี้แหละมันจะคืบคลานไปแล้วความที่ยึดถือโดยอัตโนมัติเลยวันนี้เป็นของฉันก็ยังเป็นของฉันในสิ่งที่ฉันพอใจเฮ้ยอันนั้นไม่ใช่ของฉันเว้ยเพราะว่าฉันไม่พอใจไม่ใช่ก็เป็นวิภวตัณหาเป็นตัณหามีความยึดถือเข้าไปก้าวลงว่านี่เป็นตัวเราของเรามันเนียนมากท่านฟังมันเนียนมากแม้แต่เจ้าตัณหาแม้แต่เจ้าความยึดถือเนี่ยก็ยังต้องอาศัยเหตุปัจจัยท่านฟังดูคิดดูแล้วกันแต่มันเนียนมากเนียนๆตรงนี้นะฟังอีกครั้งหนึ่งท่านฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้เราไปยึดถือกายของเราเนี่ยเป็นตัวตนตอนไหนตอนที่เรามีความพอใจนั่นเองตอนที่เรามีความพอใจในกายนี้กายนี้จริงๆไม่ใช่ของเราเอาโอเคยกไว้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความพอใจในกายนี้มีความยินดีมีความนี่แหละยินดีเนี่ยแหละนี่แหละกำหนัดพอใจลุ่มหลงเนี่ยความรู้สึกวันนี้เป็นตัวเราของเราเนี่ยมันจึงเกิดมีมาเนียน ตรงนั้นทันทีตรงนั้นคือตอนไหนตอนที่เกิดเวทนานามรูปก็ธรรมดาของมันใช่ไหมล่ะมันอยู่ข้างนอกมันก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเอามาประกอบกันนี่คือสังขารการปรุงแต่งนะโดยอาหารบ้างด้วยมารดาบิดาบ้างเกิดมาในครรภ์หรือจะเกิดจากหลอดแก้วก็ตามออกมาโผล่ออกมานี่นี่คือแบบรวมกันเข้าแล้วนะผสมผสานปรุงแต่งกันมาออกมาเป็นตัวเด็กตัวคนแล้วโตขึ้นมาในอาหารที่กินเข้าไปเสร็จใช่ไหมรับรู้สิ่งต่างๆได้ผ่านทางสัญญาตนะถูกช่องทางเป็นผัสสะมาแล้วมีความพอใจมีความไม่พอใจเมื่อไหร่ท่านฟังมันจะไม่เกิดความยึดถือได้ความพอใจไม่พอใจนั้นคือเวทนาทำไมเกิดได้เพราะสิ่งที่มีการปรุงแต่งกันมาทำให้เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์ได้พอรู้สึกแล้วมันจึงมีความอยากมีความพอใจไม่พอใจในความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นทำให้มันมีความยึดถือไปว่าเฮ้ยอันนี้พอใจฉันเอาของฉันอันนี้ไม่พอใจฉันไม่เอาอันนั้นไม่ใช่ของฉันความยึดถือคืออุปาทานเกิดขึ้นตรงนี้แหละทำให้เรารู้สึกว่านี่เป็นตัวเรานี่เป็นของเราตรงนี้แหละเขาเรียกว่าความเป็นสภาวะทุกฝังคือเป็นภพแล้วเป็นสภาวะขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นนะตอนนี้แหละเดี๋ยวนี้แหละที่เรามีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้นะจุดใดจุดหนึ่งแล้วคุณมีความพอใจไม่พอใจตามไปนั่นแหละเราจึงรู้สึกว่ากายเนี่ยเป็นของฉันรถยนต์คันนี้ทำให้ฉันพอใจได้รถยนต์คันนี้เป็นของฉันถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้เอาเงินซื้อมาก็ตามบางทีเราเห็นรถโฆษณาใหม่โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่โอ้มันทำให้ฉันพอใจเว้ยว่าฉันก็เกิดความอยากได้ก็รู้สึกว่านั่นเป็นของเราขึ้นมาทันทีทั้งที่ยังไม่จ่ายเงินซื้อนะความอยากมันไปก่อนแล้วความอยากนี้ทำมากควบคุมไม่อยู่เลยล่วงภรรยาผู้อื่นก็ได้กล่าวเท็จทั้งที่รู้ก็ได้ถือเอาทรัพย์ที่เขายังไม่ได้ให้ก็ถือเอาเลยขโมยของก็ได้แต่ความอยากมันมากเนี่ยหิริโอตปะความกลัวความละอายต่อบาปมันน้อยมันก็ทำบาปทำกรรมทำชั่วทำผิดได้โดยที่ไม่อายโดยที่ไม่เกรงกลัวก็ทำชั่วไปผิดศีลไปเป็นเพราะว่าอำนาจของความอยากอำนาจของตัณหาเออแต่ถ้าผมว่าพอควบคุมได้บ้างไม่รู้อำนาจแก่กามตัณหาจนเกินไปคุณยังรักษากายวาจาให้มันสุจริตดีอยู่ได้ก็ไม่ถือเอาของเขาโดยที่เขาไม่ได้ให้เอาก็ทำไงก็ขยันหมั่นเพียรหาเงินเอาไปซื้อออกมาการที่คุณไปซื้อออกมาซื้อบ้านซื้อรถซื้อโทรศัพท์มือถืออันนี้ก็คือไม่ผิดศีลถูกไหมถูกการบีบคั้นอยู่ก็จริงแต่ว่าเขายังพอรักษาศีลอยู่ได้ก็ยังดีท่านผู้ฟังแต่ว่ากามนี่มันบีบคั้นเราบางทีรถชนบางทีลูกเห็บตกใส่หลังคาพังบ้านทำจากไม้ดีๆปลวกมันก็ขึ้นหรือโทรศัพท์มือถือซื้อมาใหม่อยู่ดีๆเอามันเกิดเสียเกิดตกแตกหักพังขึ้นมานี่เราก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นคือทุกข์เพราะกามกามเป็นเหตุการณ์เป็นเครื่องก่อการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำจึงมีความทุกข์อันนี้คือได้รับความบีบคั้นจากกามมันก็ยังทำให้เราทุกข์อยู่ดีทั้งฝั่งเพราะว่าอะไรเรามีกามตัณหาไปยึดถือในมันพอมีกามตัณหามันก็มีความยึดถือว่านี่เป็นตัวเราของเรามันเนียนๆไปอย่างนี้เอางี้จะทำยังไงเพราะความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นทุกเรามีเนี่ยตั้งฝังเพราะตัณหาเป็นมูลตัณหาเป็นเหตุเป็นปัจจัยมาเอาจะทำไงจะไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นได้ก็อย่ามีตัณหาสิเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงจะดับไปได้เราต้องเห็นให้ถูกตั้งฝังเราจะให้ความทุกข์มันออกไปจากใจของเราได้คุณก็ต้องอย่ามีตัณหาสิจะไม่ให้มีตัณหาได้คุณก็อย่ามีอวิชชาสิจะไม่ให้มีอวิชชาได้คุณก็ต้องทำวิชชาให้เกิดขึ้นดิวิชชาคืออะไรอวิชชาคืออะไรอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจไม่จริงเข้าใจแบบไม่จริงเข้าใจแบบผิดเข้าใจแบบไม่รู้จริงพอเข้าใจแบบไม่รู้จริงคิดว่านี่เป็นตัวเราของเรานี่ไง เป็นอัตตาตัวตนของเราความเข้าใจเนี่ยมันเรียกว่าเป็นอวิชชาเองทำให้เราต้องมีการปรุงแต่งไปอยู่เรื่อยๆเราจะกำจัดอวิชชาออกไปได้ให้มันดับไปได้เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้จะให้เจ้าตัณหาดับไปเนี่ยจะต้องทำยังไงจะต้องทำให้แจ้งนะฝั่งต้องทำวิชาให้แจ้งขึ้นมาเหมือนมืดก็เปิดไฟสิเปิดไฟให้สว่างขึ้นมาไฟนี้คืออะไรคือวิชาไฟนี้คืออะไรคือแสงสว่างไฟนี้คืออะไรคือความรู้คือญาณญาณคือความรู้เกิดขึ้นได้จากไหนจากมรรคแปดทำมรรคแปดให้มากๆตั้งสติเอาไว้ให้ดีให้เห็นกายของเราเนี่ยโดยความที่เป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาจากมารดาบิดาจากข้าวน้ำอาหารธาตุสีดินน้ำไฟลมเห็นความเป็นอนัตตาในกายเนี่ยเห็นอยู่บ่อยๆเข้าใจอยู่บ่อยๆนี่ก็เราเดินตามมรรคนะเราเดินตามมรรคมีความเข้าใจว่าโอ้นี่เป็นอนัตตากายเราเป็นอนัตตากายคนอื่นก็เป็นอนัตตาดินฟ้าอากาศก็เป็นอนัตตาอาหารก็เป็นอนัตตาเสียงก็เป็นอนัตตาเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมาก็เป็นอนัตตาเพราะเราทำบ่อยๆทำให้มากเจริญให้มากความรู้คือญาณจะแจ้งขึ้นมาความสว่างคือโอภาสจะเกิดขึ้นความรู้คือวิชาจะแจ้งขึ้นพอวิชาความรู้ค่อยๆแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเปิดออกเปิดออกเนี่ยอวิชามันก็ค่อยๆลดลงลดลงจางคลายลงจางคลายลงพออวิชาลดลงลดลงไม่มีเหตุปัจจัยค่อยๆดับไปดับไปตัณหามันก็ลดลงลดลงตัณหาลดลงไอ้ความที่เราจะถูกบีบคั้นพระกามให้มีความทุกข์เนี่ยก็ลดลงทุกขั้นตอนลดลงทุกขั้นตอนความทุกข์ลดลงทุกขั้นตอนของการปฏิบัติทุกฝั่งนั่นคือเดินตามทางมรรคแปดมรรคแปดก็เป็นการปรุงแต่งเหมือนกันนั่นแหละทุกฝั่งแต่เป็นการปรุงแต่งที่ทำให้ลดการปรุงแต่งลงเป็นทางที่จะไม่เกิดความระงับลงตรงนี้จึงเป็นความสวยงามมากเป็นก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีนะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่การปรุงแต่งนี้ทำให้ลดการปรุงแต่งลงทำให้เกิดความสงบระงับลงที่ทำให้ตัณหามันลดลงลดลงไล่มาตามทางมรรคแปดนี่แหละท่านฟังนี่เป็นวิธีการในการที่เราจะแก้กรรมเก่านะกายของเราเนี่ยคือกรรมเก่ากรรมเก่าตรงไหนอ่ะก็เรารับรู้เสียงภาพตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นจากก่อนนั้นที่มันปรุงแต่งกันมายังไงเล่าพูดตั้งแต่แรกนี่สิ่งที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยเสียงที่เราได้ยินเนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยกลิ่นที่เราได้ดมเนี่ยมันเกิดจากอะไรไม่รู้ปรุงแต่งกันมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้านี้จะเป็นของเก่าไงของเก่าก่อนหน้านี้แล้วที่เราเห็นเราได้ยินเนี่ยมันก่อนมาแล้วมันที่เราได้ยินตอนเนี้ยเพราะอะไรบางอย่างมันปรุงแต่งกันมาก่อนก่อนนั้นก็คือการกระทำอันเก่าเดิมนั้นคือกรรมเก่าเราจะแก้กรรมเก่าเนี้ยได้โดยการปฏิบัติตามมรรคแปดแก้ยังไงไม่ให้มันมาผูกรัดให้เกิดความทุกข์ขึ้นแก่เราเราจะไม่ให้มันมาผูกรัดให้เกิดความทุกข์ขึ้นแก่เราเพราะว่ามันอาศัยเกิดขึ้นมันอาศัยมีอยู่เราก็ต้องให้มันไม่อาศัยเกิดขึ้นให้มันดับไปไม่มีอยู่เพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีคือไม่ให้มันมีอยู่ไม่ให้มันอาศัยเกิดขึ้นเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปให้ไม่มีความดับไปให้ไม่มีความจางคลายไปให้มันมีความหายไปของเจ้าอวิชชาคือความไม่รู้ว่ามันไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้เราจะให้เกิดความรู้คือวิชาว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งนั้นปรุงแต่งกันมาแล้วไม่ต้องไปให้เกิดความอยากเกิดความยึดถือในสิ่งที่เรายึดถือในสิ่งที่เราอยากนั้นอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามมรรคแปดเรายึดถือตรงไหนปรุงแต่งกันตรงไหนเราจะไม่ยึดถือได้วางได้ไม่ปรุงแต่งได้ก็ตรงนั้นตรงไหนที่เราพูดถึงนี้คือตรงกายของเราเราเจริญมรรคแปดก็อยู่ในกายของเราตั้งสติไว้ในกายระลึกถึงไปตามกายของเรา ให้เห็นกายของเรานี้ตามความเป็นจริงโดยความที่เป็นอนัตตากายของคุณอื่นด้วยสิ่งของอื่นข้าวของอื่นด้วยสิ่งของของเราข้าวของของเราด้วยว่ามันมีความเป็นอนัตตาอนัตตาอนัตตาอยู่ตรงนั้นตลอดเลยเห็นให้มันหมดเลยสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่านี่เป็นของเราตัวเราให้เห็นพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาเลยให้เห็นพิจารณาโดยความที่มันอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆเกิดขึ้นเลยความที่เราจะคลายความยินดีคลายความกำหนัดคลายความทุกข์ได้ก็จะเกิดขึ้นณที่ตรงเราพิจารณานั้นเห็นนั้นใคร่ครวญนั้นดูนั้นให้เกิดขึ้นได้เราฟังแล้วนะฟังแล้วเข้าหูแล้วใช่ไหมเข้าสมองแล้วด้วยนะถ้ามีใครถามว่าวันนี้ฟังเทศเรื่องอะไรมาธรรมารับรู้เนี่ยบอกเขาไปเลยเรื่องความเป็นอนัตตาบอกเขาไปเลยว่าความที่สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีความที่สิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นก็จึงไม่มีบอกเขาไปเลยต้องฟังจำให้มันได้อยู่ในระหว่างสมองพิจารณาเข้ามาในหัวใจของเราด้วยหัวใจที่เต้นตุ๊บอยู่เนี่ยมันจะไปเต้นได้ไงถ้ามันไม่มีเหตุปัจจัยคือความร้อนคือเลือดคืออุณหภูมิที่นั้นมันทำงานอยู่ได้โอ้มันมีเหตุปัจจัยมาสิ่งใดที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมามีความเป็นอนัตตาแล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันก็ต้องไม่เที่ยงสิเพราะมันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นพึ่งสิ่งอื่นอยู่สิ่งใดไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมันทนอยู่ได้ยากมันก็ต้องเป็นทุกข์สิมันจะไปให้สุขได้ยังไงเพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หัวใจหยุดนิ่งก็ตายนั่นล่ะอุ้มก็เป็นทุกข์ล่ะสิ่งใดเป็นทุกข์ไม่เที่ยงแล้วควรแล้วหรือที่เราจะยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราเป็นของเราเราจะเห็นเข้าใจความที่นั่นไม่ใช่ตัวเรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราได้เมื่อเราพิจารณาให้เห็นโดยความเป็นอนัตตาเราจะพิจารณาให้เห็นโดยความเป็นอนัตตาได้เราตั้งสติไว้ทุกฝั่งตั้งสติไว้ในกายของเรานี้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราจะสามารถปล่อยวางมันได้เราจะสามารถที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์นี้ได้ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจที่อาศัยกายนี้เกิดมันจะดับสิ้นลงไปได้และนี่คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าวันนี้พูดถึงเรื่องของความเป็นอนัตตาในกายของเราพิจารณาให้เห็นไกรกรุณให้ดีโดยรอบคอบทำอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะไม่เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมทำนิพพานให้แจ้งได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร